باس الذين كفروا خشترا صفا مسلا خشکوب خلق لکے چھے شکونا چاہیا دید پارا چھے تک مقصد کی لگیا ہے چھداغی نواوری ابا جوڑی دو سر لگیا شیا دو سر لگیا شیا آس اللہ حضرت اللہ دا چپن بکی باس اللہ دین کفر جن دا کسان کی کفرے کرے واللہ واشد باسان اللہ دیر سخ دے باسان پا جن کی واشد تنکیلا او دیر سخ دے و ان بدلے رسطو کے مئی یا شفا شفاعت ان حسنتان دا متعلق دے دا حرد المؤمنین سارا مطلب دا تیر کا مومنان پا جن باندے حارد المؤمنین دلتے وقف کرے رہے سورہ انفال کی راضی وحارد المؤمنین علی القتال ذوبور سورہ سورہ انفال بورا سورہ انفال اللہ وی او تیز کا مومنان پا جنگ مان لیا آیت بورا پندش بھی تو یا ایوہ النبیو حارد المؤمنین علی القتال لسم سپارا سور انفال اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیم کا مومنان پا جنگ مان لیا نو دلتم وی وحرد المؤمنین نو دا من یشوا شفاعتا حسنتا دا متعلق دے دس سرا دا حر سرا آغا سوک چی بیان اوک بیان خیستا یا کلہو نصیبت پارا نصیب منہا یو حصہ دینا بیان اوک بیان خیستا مطلب دا بیان اوک دو جہاد او خلق تیار کی جہاد تا بیان اوک دو ترغیب دو قرآن کریم کہ ویرا غکن دم رفن کیا اور پوئی کی بنا پر دغوانے پوئی کی بنا رو پر مجوانے پوئی بناڑو پدی وق باندھی ابس وق بدلا شانی تیری گیا دے وی دا سمر گران کار دے گز کا سمکم چکلا نہ مشورو کڑی سرو سپوری دا ٹیم دا سی تیر شو جویم یو رس خوب گئی دا سی تیر شو داولی ام عبادت دے او ام جنو خوشالی دا دنگا چ اللہ خپل کتاب لکین اولیو اللہ دے خپل دربار کی قبول کی اللہ نے بھی اسلام خلقوں کی اور زمین کا آلہ سوک چی بیانی اوک بیان خیستا یا کلہو مصیبت پارا نصیب منہا یا وہی صد دینا کل کل با طالبان اب لال اللہ غلشا منصول لے نال تا میں بیادی اغسپلو پی جنگلو یاران دوستان طالبان تا بیدی میں پکیرتا سکل گراشی چا نتیاغی بھائی اور ادرالل او درس بے واوری دی نبل عرض بھائی اسطری راغستی دلتا براغل اسطری بے راغستی دلتا براغل درشانی مولانا فضل حق سے بھی مولانا فضل حق سے بھی جاتے سلم چیوی انا بھائی کی خبر اکو لگی او دو چھوڑی نیاغی کی بردولی دمانے بھائی آدھا بھائی رکی دی آدھا بھائی رکی دی میزد آگئی جو تم رتن دی ویدیادا سوا چزر عالم نو چما بیان واورید نو بیا دل تر عالم او دغه میکو دل تکیوم او خپل خبره کوله ی ال تکی چکل مونګو نو دغه رااله ل سلوستیوا نو دا چرگانی وخی وی ای مونگا طالبان آگی تکی نفتی وی او دو طالبان دری چی اغا پنجریان نوی اللہ بعد آگی دغشانی وچی روڑی تکی نفتی آگی آمون سرانفا ایمال آگا استادان وی سنچر دیمائی چی سونک سلویختی شمی او دا خبر نمائنی نو دنیا کی با وچا روڑی خوری او دو دخ لگ نوی کل کی جاز پوشم او چتا دیر وقت پس دغل رالم شا منصور تر عالم استادان سر ملاو شا امال ای فضل اقا تاغ خپل خبره وکړه نیمای سوک چې شین یو څلوېخته یو داسې دینه خوري دنیا کې به مزې وکړي خو دوزخ لګ بس ای بله خبره بیا نه ده کړې بیا بله نه ده کړې ځکه پوه شول چې دا خو ده باندې اثر اوس بل خواه شوی نو من یشفا هغه څوک چې بیان یې وکړ شفاعتن حسنتن بیان ښایسته یقول له نشی وږ لپاره نصیب منها ینسوینا هغه څوک چې بیان یې وکړ بیان ناکار خلق دا اللہ دا کتاب نہ منی کہ ادے وہ یردا ہڈے گران کر دے ہر دور بسو کی نی یا دور بسو کی نی ادا دی کی نز دا کی گیا او کلا ولا وئی تو بدی لا رضی اللہ رو کی کفان نسیا نو دا سم رسپ کا خبر ہے چہ تو بدی او پردی کورتا بدی او دی لا رو کی دا سڑی نو ہے بل خواہ خود یاڑو منی نکڑن چیت کالی لبا دے چا سر بڑی شاہ مخلے کی گی چا سر بڑی مخلے گیا کل کی یاڑو سینی لخی جی نو بس آدھا بڑی خود چیت نین خبری جنین جدا سالو فور دادا دے کی اگر یاڑو سینی لخی جی نو یو بل سر ڈڑی مخی اخو خیر نو دا خو تعلیم دے نو تعلیم کو فرض دے تعلیم گزشے دے فرض دے قرآن کریم ویل نہیں پڑھ گا چلا رو کسو کی خلق چینی نیچے دار آدمی بد خبر ہے کہنا دیر بار دا فرشتہ دے جتے گرد غبار کی پرین ہوگی او آل دا جتے کل سکول لگی کالج لگی این جوڑے خیر دے جی بس کتا خود تعلیم فرض دے او دا دنیا ترقی دا وَمَنْ يَشْوَا آسُو كِ بَيَانِوكَ شَبَاتًا سَيَّدًا بَيَان مَا كَارَ يَقُلْ لَهُ نُو شِبَدَ پَارَ كِبْلُمْ مِنْهَا يَوَنْدَيْدَ دِينَا دے اگر جوری تعلیم لروانا دا ورسرہ کاتی دا پاغی باندے اگر دے اولوی سڑی پتو دے اکتر دے کچکتر دے دا اگر پتو دے پی اگر دے دستر گی شال گی دے دے دور سر پاکا پی باندے اگر فلم ساز آگا دگا نہیں آگا تصویر نہیں دے وہی خیر تو نہیں رکدا وہ سرائی میں سے چلو سا دا ترقی دا سبا بل قدم والی بل ارض بل قدم والی بل ارض بل قدم والی او خودے چسنگ دا خپل دا اولاد دا اسلام استر کی بڑی کوئی دا سی بیا خودے رستو ہم شرم دا سی بیا خودے رستو ہم شرم سیکلی عزیل آغست ہیں جوڑے آگا پجی ورستو دا چمتا نا دا اگی باندی یو پلاستک گونی که اویزان دی دید پارا چی دا بارانو بینی که اگر برد دا شال نرازی نا پایی باندی دا یو خود یو دا سری تصویر دی بجوی اگر سری دم دا اگر خود دمی نلاس چا پی رکره دی اگر حل تلگول دی او دا کور تا دا سی دل بوزی را بوزی خدا دلنوری چی تاولی دا شیپ دی چمتا باندھ لگو لے دین وسطا خور سے تعلیم اخلی تو بس تعلیم اخلی جوڑی دستر کی ببڑ والی خدے بڑے اشرمی رست بہ اشرمی دسری بندد خپل اولاد دا اسلام شرم دی فکر کی دویل موبائل اگست تاکل دا غم بائی تل چاہی کسی دی آئی کی کسی دی نا آغاز آیا مچے دا کافر چی و تا گوری نو ام با اگر قتل نہ برداشت کے اور دے بے غم خوشحال زان بھی کرے کرے دا اد کے دل دا سار پار خنی بستا پور بشہر آگا وہ مرکز گر بھی دی ہے وہ مئی اشفا آسو کی بیان کو شباتن سیتن بیان نہ کار یا کل لہ شیو پارا کبل منا یا ونڈے دینا وکان اللہ او دے اللہ علی کل شیء مقیتا پار یوشے باندھی نگہبان پار یوشے باندھی مقیتا نگہبان ویزا سویتم بتحیتین ہر کلا چیت جو جیتیش ہوئی تاسو بتحیتین سویتم کس کشگر پیش ہوتا سوتا تو فدر کیسے ہوتا سوتا بتحیتین بس ڈالی سرا تو تو ہوئی سرا فحیو بیاسر منہا بستاسم پیشکشی ور گئی ڈالئی ور گئی پر دیر خیس سر رینا اور دوہا یا واپس گئی دا مطلب دا سال چاس پیشکشی روڑا سداری نے بہتر اور کا ستو سے روڑا سداری نے بہتر اور کا یا کم از کم تمر ور گج سمرے راؤڑے را دے دایت دا لگئی تو سلام سرا تو سلام سرے لگئی مطلب دا تالا چاہوئے کہ السلام علیکم نو تو آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ نو کاغوئی السلام علیکم ورحمت اللہ نو تو آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نو کجرے اغوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ حضرت رحمہ اللہ یہ تنو کی دا طریقہ خود خاون نمنائی نید خاون بھی رحمۃ اللہ نم نہ کیا خود بسلام کر دو نید السلام علیکم دا عبداللہ پلارا السلام علیکم دا عبداللہ پلارا عبداللہ موری داد دگا جی رکم دینا سلام مانا رکم دینا مطلب دا مسئلہ جہاد روانہ وا مسئلہ دس روانے والا جہاد روانہ وا مسئلہ راوا وقاتل فی سبیل اللہ مسئلہ راوا وحرض المؤمنین اس کتوے نہ چا ویلی نمون دانو چی چانلی ویلی دا منگم لیلی وی چی سلام مانا اکڑی را دا سلام مانا اکڑی را آسینا سبا دی پوری ان خیلی چو گورا دا سی ویلی انہ دا سی ویلی دی دانا کی نیلی ویلی منگم لیلی خودم را چی مخ کی سر مناسبت نہیں جوڑی گیا نمخ کی سر ظاہر مناسبت اگر پکار دیا اللہ ویا مخ کی ہوئے فقاتل فی سبیل اللہ مخ کی ہوئے حرج المؤمنین علی القتال مخ کی ہوئے من یشفع شفاعة حسنة مخ کی ہوئے ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها نمخ کی بیان ترغیب للجہاد ترغیب للقتال نو داغی سرخ لگی داغی سرخ لگی ان اللہ یقینا اللہ کان علی کل شیء حسیبا حضرت شیخ رحم اللہ بھی مطلب دایت دا دے یو کس اولگی دا تالے ترغیب در کو دے جہاد یو تی تیار کرے نو تو اولگ لس تیار کا او کلس نشی تیار ولے نو کم از کم یو خو تیار کا یو خو تیار کرن اگر تو تیار کرے وے سم تیار نشو یو بلدیم سوک تیار نکڑو اللہ لا الہ الا اللہ اللہ دے موجود نشتے سوک کارساز حاجت رو مددگار اللہ مدد دے واللہ دے لیجمعنکم خامخا راجم کئی بار اللہ تاسو الہ یوم القیامتی ارد قیامت تا لارے بردی جنیش دے شک برادو دائے کی او سوگ دے دیاد رشتی دے اللہ نے پا خبر آکے فما لکم پس بھی تاسو تا فی المنافقینا و بارد منافقانو کی جوڑا لکی دل اللہ ار کساہم واپس کری دے حکم دے کافر ہوتا ار کساہم واپس کری حکم د کافر ہوتا آیا مانا ار کسا ہوں گمراہ کری دی اللہ دئی یا مانا ہلاک کری دی اللہ دئی بما فسو داغنا کار عمل کسبو چی دیسا عمل کرے اتوری دون ایراد لرائی تاسو انتہ دو من ظل اللہ گورا دائے دمک کی سر مناسبت ہوا چی مر کی صورت کی بیان دا جنگ احد تیر شوئے ہو آئے کی منافقان اگا واپسی ہوا مجی صورت کی بیان دا حکم دا گئی دیا چی دائی پارا کی صلح پل من کی جگہ رکھوئی چی ندا دمونگا کمزوری مومنان مر گئی او چاہی ندا کافر دیا او دیل سزاور کل پکار دیا اتريدون اراده ريتاسو ان تهدوا من ضل الله دا جی ہدایت گیا چاہتا کہ گمراہ کری اللہ و مے ابن اللہ عاصو کی گمراہ کی اللہ بغیر جندبو میں تو پار جو سبیلا سلار و دو وحدن گئی کاش کفر گئی تا سو لگا سرنگ کی کفر کرے گئی پس شیتا سو برابر دے گئی سارا اے ہمیشہ دو پار دا سیا چیو بند تا سرا دا زد میں کہیا دا مقابلہ میں کہیا چوار گتا سلور گلٹی درس کے چلے تنزوں کی شپدیوں کیا نا دے با کوشش کئی چتا کی بسرنگی کمی راولی تا کی بسرنگ پوزدیلی راولی او دا دا پختانو عدد دے او دا عدد بکل یہود نراغلے دے حضرت یوسف علیہ السلام اولی شخصیت ہوا نجوڑے آگے دختی نراکو زان سرے برابر ہوا دے نکولا چے خلے زان کیا قابلیت پیدا کرے وے ادپلار پخشرے وے نوے زمونگا دا ارور یوسف علیہ السلام او ارور دا احب الہ ابینا منا و نحن نوسبا نو آگے دمخینا لرکو او پدی طریقی باندھے دا سی پوٹ دا شانی دلتا ما دای ایمان راو بلکی کوشش دا کو چی اغیق کافر کی چی برابر شو سرا اللہ وی فلا تتخذو منهم پس منی سید دینا اولیاء دوستان سردی پوری کی حجرتو کی پلار دا اللہ کی دوستان تینا مجوڑا ویا فا انتواللو پس کچر واوی دلگئی پس نی سید دین وقت لوہم ہوا جنہی دے کم لے کسی ممائی تاسو دے اما نیسی جدینا ولیم سودوس ولا نصیرہ و نسوک اندازیا اللہ اللذین مگر آکسان یسیلون چورسی کیا دا سی قوم تا چی پمین استاز و پمین دائی کی نیسا کون وادوی دے جنگ نکولو او جاؤکم یا راشی تاسو تا راشی دے تاسو تا چی بندی شوی سنید دیا ایو قاتلو کم دا چی جگڑو کی ستاو سارا دو کم خپل سر ہو جنگی کی او یو قاتلو کم آم یا جگڑو کی تاو سارا دو کم خپل نا مطلب دا او یو قاتلو کم آم یا ہو جنگی کی تاو سارا مانا دو قوم خپلنا مطلب دا چی یاد آغی مرگر کیاو کی یا ستاسو کیا ندین سنی بندی شویا بس یو طرف لسا میلان ملریا یاد آسو قوم تلالو چی ستاسو دا آغی ترمیم دا وادر زجن نکولو نو چی دای دا آغی حلیفو گردی دل آغی سرے دا غوکا وعدہ اکڑا کہ ستاسو دشمن با زمین دشمنی او زمین دشمن با ستاسو یا نو دی سرک بیام و سر جنگ مکوئی ولو شاء اللہ بجر گفتے اللہ نو خام خام مسلط کر دے وی دی پتاسو باندے پس خام خام جگڑ دے کولتا و سران نو جگڑ و سر مکوئی فین اعتظلوکم پل بجر جدا کی گی دی ستاسو نا فلم یقاتلوکم با جگڑن گیتا و سران وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ أَفْكَارَ كَيْتَا سُتَا صُلْحَ إِنْقِيَادُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَسْنَدَ قَرْضُوا لِي اللَّهَ تَعْسُ دَفَارَ عَلَيْهِمْ فَدَيْوَانْدِ سَبِيلَا سَجَوَارَ سَجَگَلِيَا مَدَّا لَا سَجَگَلَا وَرْسَرَا بِيَا مَكَوَيَّا زرد شعبوں میں تاسو نور یریدون چراد بلری ای آمنو کم دا چی آمن والی تاسو نا وی آمنو قوما هم او آمن واخلی دا پار دا قوم خپلا یعنی خپل ذان دا پارم آمن والی دا قوم دا پارم آمن والی کل ما ردو ار کلچ واپس کولشی دی الال فتنہ تی شرک تا اور کی تو بیہا نو واپس کولشی بدی کیا مطلب دا بالکل نولی پت حضرت شیرہ مولا بھائی وچوڑ گیا مطلب دا بس سمبج ورن نوتی دعا ہر کلا کی واپس کو لکھی گئی ہلال فتنتی فتنی اور کی زوبی ہا نو نو اور کی زوبی ہا من میں اسپیشی رہی پتی کیا مطلب دا تو سختی سر پجوا کی کیا فیلم یا تبیلو کم پس پکر انجی دا کی گستا سنا ویوتو علیکم السلام او نسکار کتا ستا انقیاد صلحا ویقوفو ایدیاهم او نبندی لا سنخفل نفخذوهم پس نیسی گئی او وجنی گئی کم دیکی جمع میتا سدئی حیفو ساقبتموهم کم دیکی جمع میتا سدئی و اولائکم او دغکستان گردول رمونگا تاسو پار پدائیوانی سلطان مبینا دلیل واضح کارد جگڑی وما کان لمؤمنین ان یقتل مؤمنا الا خطأ بیان دے اند سلورم حکم احتیاط پا قتل کیا مطلب دا چرتا مومن ان وجنی مومن چرتا ان وجنی دمال دپارا وما کان لمؤمنین ان یقتل مؤمنا سلورم حکم دے مطلب دا احتیاط پا کیا دے احتیاط جون نشیع ان دی مناسب یوم مومن تا دا چوانی مومن الا خطا مگر پا خطا ایسا ومن قتل مومن خطا آن یو پیرا بیلگر ملا دیکلی والا ورا وستیدو بیان لے نچا غرا ہے پرس دری کٹا دا مرو کلی لگل اسپتال لے چراغ بیانی کو تاسو دیر خلقی دیر خلقی وقتی مخیل دری کٹا را لے استعمال وما كان للمؤمنين ان يمناسب مؤمن تادا چوي مؤمن مگر پہتا ایسا ومن قتل مؤمنا خطا ان عاصو چي وجل مؤمن فخطا ایسرا فتحریر رقبت مومنتی پس ازاد ولد مرئی مومن دیا ودیت مسلمت او دیت دسپار لشنے الہلی اہل مریتا اللہ یصدفو مگر دا چی خیراتو کیا گئیا چنا مونگا دیت مالوا او دو اولگید مرئی ازاد کوا مطلب دا مومن مومن خطا باندھ لگی دے شیا خود مومن مومن قصدن نشی لگی دے فإن کان من قوم فذ جریو دا مڑے من قوم دا سے قومنا عدو لکم کی دشمن استاس ہوا مطلب دا بے خپل مومن دے اور طول قوم استاس دشمنان دی وهو مؤمن او ده مؤمن فسدا ده ولد مرئي مؤمن دي وإن كان من قوم او كجره ده دشمن دانه ده لشه واي لشه وإن كان او كجره ده مرئي من قوم ده داس قومنا فمن ساسو فمن ده غيث وادوا د جنگ نکولو فدیت مسلماتون فدیت اسپار نشو احل دلی ملیتا آزاد ولم رئی مومن دیا دیت بور کی وکر آغای استاس درمین را وادو د جنگ نکولو نو خیر دیت دیت لارو نپا دیواندی آغای نمزدوتی گیا لا ما لارو تاثر جگر نکیا بلکی دی سر باغا ایسر جکما وادشوی اب نورک لگشی اب نورک لگشی مطلب دا دا بی احتیاط ایسر شیری ملی دیت را کوا فمن لم یجد فر آغا پسا رسوکا چنی مندید وتحرير رقبة مؤمنة آزاد ولد مرئی مومن دی فسازو کی نیمون دی دا مرئی فسروجینی ولدی شہرین متتابعین دومیاشت پر لبسی توبتا من اللہ دا توبت طرف دا اللہ نا دیو جنا یوم سلط التدام دا خضو دوا او خوب کیا وخفل اولاد باندرا واوڑی دا اولاد اگی سر مرش مسل دومیاشتی پر لبسی روجی بنی سیا وکان اللہ او دے اللہ علی منپوا حکیمہ دے حکمت والا مطلب دا دی جدی اولاد دی سوجلو خونا خو خطائی سر اولاد وجلو دومیاشتی روجی دی ومن یقتل عرسو جوی وجلو مومنا مومن مطلب دا مخیمہ ہوئے مومن داغن مومن قصدن لگی کنا دے خام خاو لگی دا مومن ہوا جلو او قصدن ہوا جلو نقص داغ سزا دا آرسو جوی وجلو مومن متعمدن قصدن فجزاؤه جہنم فسزا دا جہنم دے خالدن یا ہمیشہ ویلے پدی کی وغضب اللہ علیہ او غضب دا اللہ بھائی بدوان دے ولعنہ اپلانت کرے دے اللہ دے اگر مومن کسڑے ایک خضی چیوی وجلہ اللہ دا سزا اور رولی دا کاغے سڑے وجلے دے ایک خضی وجلے دا ولعنہ اپلانت کرے دے اللہ دے وعد لہو اتیار کرے دے اللہ دے پارے دے عذاب عظیم عذاب لویا اللہ وی سلور سزا گانی والا رولی دی دے جہنم دے دے ہمیشہ بھائی بکیا ہمیشہ بھائی بکی انو چدا مومن دے خالص مومن دے نو ہمیشہ ہو بنی خو مطلب دا دور مودا بھائی چاگی لخلق ہمیشہ بھائی لکہ یو سرے جبا پیویش کالا تیر چھ وی بے عمری تیت دے نو عمری ہونے دے تیر عمری ہو کے اوسڑے سل کال کے دنوں عمری خون دے کے دے شیر دو عمر پکش نکال شل کال دے کور تیر کیا ہونا کل کی اگدا زمانہ یا نپائے باندھ اطلاق دامی شوال کی گی ہمیشہ بھائی بدی کیا وغضب اللہ علیہ درم او غضب دا اللہ بھائی بدوانی سلورم ولعنہ اپلانت کرے اللہ دے او پنزم وعد له اتیار کرے اللہ دا پار رضا عذاب لویا دا پنز دفیدیا سلی پنز دفیدی دا آگا چا چے مومن قصدن وجلے دے یا ایوہ اللذین آمنو انو دے وئی چے توبے ہو اس تو دا چے توبے ہو اس تو دا فا اللہ رب انا معاف کئی جانا نانا ارے گناہ اللہ نے معاف کی ویتا ہوا کی ویلی ہوا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا نارین اللہ یغفر الذنوب جمیعا معنی پخپلو حقونو کیا پخپلو حقونو کیا اللہ حق دا غیر اگر نماف کیا حق دا غیر اگر نماف کیا لیکن اپنے سر زیادے کرے رہے دوبار جوڑے اللہ دل آغم معاف کوا نا دیو جنے ہوں مسئلہ داد وہی تو بچی ہے انسان اباسی ہے مداغی دا پارا دری شرط دی مداغی دا پارا سلور شرط دی مطلب دا کی گناہ دیکھڑے دا چی آگر دا اللہ نا فرمانی کرے دا لکا موز دن دیکھڑے نجوڑی تو دغو چی پارا خپل گناہ باندی خیمانشی دا اللہ نے بخنا اگواڑی آئندہ دا پارے پری دے دا آئندہ دا پارے پری دے ابیا دغو کیا آئے باندھی پابنش مانا تو بڑی وستا پائے سیمانشی دین اللہ تری تو بوستی دا درین بیاد پارا گا عمل میں تے ملادری شرطی دی حکم جردہ پا حقوق العباد کیوں حقوق العباد کیوا نپائے کی شرطن سیوا دیا اگر دا چپدی بخت مان کی گیا جی نکے تو ببو باسیا تو ببو باسیا نو پیمان شبی یو تو بدی وستی رگوا درم آئندہ پار بیا داری ارتکاب نکے او چی دبل چا حق دے اگر سر زیادے کرے رے مثال دا اگر مال دی پڑھ لے یا باغلا اگر مال واپس کے اگر باغ مال واپس کے یا بلاغنا اگر مال حلالے حلالے گا سی کہ اگر بورشی کہ ذرا اگر ما اگر خدای غریب ما او ما یا ورخ کی دا شانستا مال ہمیں پڑھ لے و نشت را سر راغل ما وی ما چی مال بخنو کیا مچی اگر دل بخنو کنو خدای جی بخی قتل کو ان کی توبہ چت بحالت ایمان کے قتل کرے رے بس آگا دیر تو باقی پوچھے آگا مقتول آگا نے معاف کرے ترا نہیں معاف کی کی مقتول نہ رہے معاف کرے تو تراغی پوری نہ معاف کی گیا او کتوے کہ جو سورہ فرقان آیت تیر شوے تو بور سورہ فرقان انگشتم سورت دے اللہ وی والذین لا یدعون مع اللہ الہن آخر ولا يَقُولُونَ إِنَّ الصَّلَاةَ حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَظْنُونَ وَلَسَمَ الْبَارِدَ وَكَمَا وَيَأْتِي وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى سَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا نور بصیر ہے الا من تاب مگر آسوں کی توبے ہوئے سیرا شرک کرے رہے قتل کرے رہے بدکاری کرے رہا مصرا والا اللہ واؤ بولا کہ یو دے بشی دے آساما دے رکنا سرا دشان بگریش دل عذاب پر عدد قیامت باننی او ہمیشہ بھی دے بڑی کہ محانا فار دلیل اس وئی اللہ من تابا مگر آسوں کی توبے ہوئے سیرا مجھے اللہ معاف کرے ونن داستا تو بنا دا کرے تو ہو مومنی و آمنا و تو ایمان رارو عمل اکنی کو مطلب دا بحالت دا کفر کی بحالت دا کفر کی دا قتل ام کرے رے زنائم کرے را شرکیات ام کو مجھے بحالت دا کفر قتل کی قتل کرے رے مجھے دے تو وہ باسی ایمان سر اللہ ایمان رو سر اللہ دا طول عرص معاف کیا ذکر ان الاسلام یهدم ما کان قبله ایمان رو سر جس گناہوں نے شنی اگر طول اللہ ختمیا ندا اللہ من تاب و آمن و عملا عملا صالحا دا توبہ دا کافر دا ایمان مارو نیک عمل مشورو کا فلو گناہوں نے توبہ مو استیدہ او دل تکی جس بیانوش ندا عمل دا قتل دا مومن دے یعنی دا پہالت ایمان کی قتل کرے دے اللہ غزات دے حدیث پاک گرا لی چپورت دا قیامت باندے با اللہ دی مقتولین ہوتا دائی لبا دا سی جنتی نو خیا چی دائی با وی اللہ چی دا با لکم بخت اور انسانی ان اللہ بولوی دا تا سم کی دیشی خود دیو قیمت دے کتا سے ادا کوئی دیو قیمت دے کتا سے ادا کوئی دا تا سم کی دیشی دائی با وی اللہ سکیمت دے نوی بلا چاچے تاو سر زیادے کرے کدائی تبخنہ کوئی لاتا ستم ملائی گی نو حدیث پاک گرا دی اللہ بال تزدی خلق ترمیم دا صلح کئی صلح بکئی نو بس دائم کچانا اس دختیمان یوشیوی تی اللہ دی حتم آس دی ہر دے کی جماغ شے و مجرم نو سو وقت ہوئے تو خوشا لئی رکھ یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو اذا ضربتم فی سبیل اللہ انظم مطلب دا انظم حکم اصلاح نیت بالجہاد یعنی دمان دپارا سوکن وجنیا اچھی نئے وہ سڑے سامخ لڑاوے جنگ کی آوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او تبے دا خود دیاری ہوئی اس کو بتکہ جمعہ بے خود دی کلا پیدی ننا اسنا دیو وجنی حدیث پاک کی راضی اگر صحابی جا سے کس وجلے ہو مجھے کلا واپس را رہے نرا اللہ پیغمبر تا شکایت اس ادھر شان دے قتل کرے اللہ پیغمبر رو مستی دے مرتے ہوئی تاولی وجلو یا غجی تاثر ہو کرنے جنگی ترا سرا نوی چاوی کلیمہ ہوئی ویدائی دیاری ویلی وا نوی اللہ پیغمبر وطوئی فحالا شققت قلبہ تا دا آگوز رولی نشلو چاہی چری قتلے وی چی پرشتیا ویلی داو تنپ زان خلاصول پارے ویلی مطلب دا کتو دا آگوز لوش لے سینے وش لے نوی اگوری نائی چی خود دی پتن لگی چی دے پہ اخلاص ویلی دا او کتنان اخلاص ویلی دا پارے ویلی دا مطلب دا سب دا آگو پا دی الفاظ باندی یقین کے فتبائی اللہ وی اے مومنانو ہر کلچ سفر کولو تاسو پلار دا اللہ کی فتبائی انو پس لٹونا کوئی ولا تقولو موائی لمن آگا چاہتا القا الیکم السلام چخکار کی تاسو تا السلام سلام مطلب سلام دربان دی واچو یا ار کلمے ہوئی چاری سراغتا سلامتیا ملاوی گیا بچاو اغلا ملاوی گی نو داموائی یا است مومنا چنیت مومن تو مومن نیا لستا مومنا چنیت مومن سب تونا طلب دویتا سو عرض الحیات الدنیا فائدہ دو جوند دنیا فعند اللہ بزد اللہ سر مغانم کثیرا غنیمت ندی دیر اللہ سر دیر غنیمت ندی نگورا دلتا سلام مراد دینا آگا سلام دیا چکم یو ببل باندی مومنان چاہیا یا مطلب آگا کلیمے ویلا چپا آگی سر آزتا دغا ملاوی گیا بچا ولا ملاوی گیا لست مومنا چنیت مومن او دوشانی سلام پکاو مانو باندر آگی انشاءاللہ تم رہ بے ہوا یوں تب تا اونا طلب کوئی تاسو عرض الحیات دنیا فائدہ دے جوند دنیا فلتا اللہ سرد مغانی مکسیرہ غنیمتنا دیر مطلب دا اللہ نوبارا اللہ بگر کی چرت مومنون وجنیا کذالک کنتم ترشانی ویتاس من قبل مخیرین فمن اللہ علیکم بس احسانو کا اللہ پتاسو باندی ایمان در تنسیب کو ناغا تا باندی چی اللہ احسانو کو ناغا سنگو فاغم تو کاغر وی کلمہ لیویلا خلق ایدا مومن شوا نو دم کلمہ ہوئی نو مطلب را دیبانی موجنی فتبینو پس لٹون کوئی ان اللہ اکنن اللہ کان دے ما پاوس باندی کتاو سامل کوئی خبیرہ خبردار لا یستوی القاعدون من المؤمنین ترغیب ورکی جہاد تا اللہ ویا ملی برابر ناس من المؤمنین از مناننا غیر اولی ضرری چنلی رئی خاندان دا بیمار رئی مطلب دا روح دور دیا و ناس دیا والمجاہدون او جہاد کا ان کی بلار دا اللہ کی بے اموالہم فلقل مال نقل سرا و انفسہم او فکرل زن نقل سرا دائی دا غی سر نری برابر فضل اللہ المجاہدین ورکڑی دی اللہ جہاد کا ان کی فلقول مال نخبل سرا وانبو سیہم او پکلولو زان نخبل سرا علی القاعدین فناس خلقو باندی درجہ فیو درجہ وروالی وکلن او دہر یو سرا وعد اللہ الحسن لود کردے اللہ دے جنت وفضل اللہ المجاہدین او برکلی اللہ کی حاد کون کی علی القاعدین فناس خلقو باندی اجرا عظیما فاجر لئی سرا آیت کی اشکال دے آیت گران دے چلا ناس او مجاہدین میری برابر نو یو ذرے ہوئی اللہ ورکڑی دی دا مجاہدین پدی ناس تو خلق باندی فیو درجہ وروالی فیو درجہ وروالی ورکڑی دی او بیاوئی ورکڑی دی دا مجاہدین پدی ناس تو خلق باندی فلوی اجر باندی دا خبر سنگا دا مطلب دا یو درجہ وروالی تم ردی دی جواب جواب اغدا دے چھ جہاد پدی وقت کی فرض نہ دے فرض کفایہ دے مطلب دا اسلام غلبہ دا دے اسلام تو چھے دے غلبہ دا او دا ناس خلق دو قسم دی یو ناس دی دو سستیا دو وجنا خرو جوڑ دی او دویم ناس دی دو عذر دو وجنا چکماران دی تو دیر سر بکر دی بلی بیماری باندی بیمار دی او دریم اغا مجاہدین دی نو اللہ چوئی نو ورکلی دی اللہ اول دل فضل اللہ المجاہدین ورکلی اللہ جہاد کو ان کی فمالو زان مفلو سرا علی القاعدین فناس تو خلق باندی مراد دی قاعدینونا اگا معذورین معذورین دی اگا بیمار دیا درجہ فیو درجہ وروالیا حدیث پاک کی رازی دا اللہ پیغمبر صحابہ کرام تدیا سخلق رست پاتی دی چتا سسم کوئی نالتا او سرپائی کی شریف دیا کتا سو سم کوئی نالتا سرپائی کی شریف دیا کتا سو پہ امیدان مان دی گئی کتا کادر سر جنگی گئی آگئی تا سر شریف دی حبسا ہم المرضو آگئی پر کری دی مارائی بیمارائی دو وجن آگئی حاضر نی دی میدانی دی ہاتھ کیوتا سو حاضر یئی مطلب دا آگئی ذہنی طور آگئی جہاد میدانی جہاد کی دی تاو سر شریک دی وہ جسمانی طور آگئی غائب دی بیماری دو وجنا او بیا چی اللہ وی وفضل اللہ المجاہدین گورا وکلن بیا وی وکلن او دار یو سارا لوز کردے اللہ دی جنت نمازہ دا کمازورین دی کمجاہدین دی او کہ قاعدین دیا جو طول سر لوگ جنت دیا داولی بکا غلبہ دا اسلام کہا گئی پاتیشنی لی مجھے دیوہ جنا کہ زمرا حسن اسلام غالب دی وفضل اللہ المجاہدین او ورکیلی اللہ کی حاد کا ان کی عرق قاعدین بدین ناس تو روح جوڑ باندیا عرق قاعدین بدی ناس تو روح جوڑ باندیا چماران ملی یعنی غیر علیہ ورر دیا عجر نازیمہ فاجر بھی سرا اللہ بدیل دیر بھی عجر و عوض ورکی آغیل و دخل نور اعمال و عجر و عوض ورکی او چکل جہاد فرد عینی مجیا چکم ناس کی اغا گناندار دیا دانچی و کلن وعد اللہ الحسنہ یا دا خبرہ نشتا بلکہ اللہ بسرا ورکی درجات منہ درجی دی دسر مرد اللہ نا و مغفرتن و بخند و رحمہ او رحمت دا اللہ لے وکان اللہ دے اللہ غفور الرحیمہ بخند کون کے او رحم کون کے ان الذين يقيننا كسان توفاهم الملائكه روح اخلی ادائی فرشتی وفات کئی دائی فرشتی ظالمی انبوسی ہیم پتا سے حال کی چھ ظلمی کڑی پخپل زنوان دیا مطلب دا پا سبب دا جہاد نکولوا قالو نوائی ورطدا فرشتی بیما کنتم پس حال کی ویتاسوا قالو نوائی دائی کن ناو منگا مصطفا دینا فیلر کمزور کڑی شی پزم کچی اے دلتا اللہ ویہ توفاہم الملائکتو چی مفاد کئی گئی فرشتی روح لے گئی فرشتی ملائک جمع روڑے دا او سورہی الف لام میم سجدہ اکورا سورہی الف لام میم سجدہ ودرشم سورت دے التوائی قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يوشتما في بارغا يولكم سورة دي ثم إلى ربكم ترجعون وهايا وفات كي تاسو فرشتا دمرغ هذا سمكرت كيشيدا بتاسو باندية يا تراؤد رفلتا ترجعون واپس بولي بشي تاسو داس نور يا تنهي چاہے کہ الفاظ جمع راضیا توفاہم الملائکت یغربون وجوہم وادبارہم روح اخلے دلن فرشتی ویشاگانے دیا ہم خون دل مالتا جمع راضی او تل تم جمع دا سورہ الفلام سیدہ کی مفرد راضیا ننو ملک الموت اگر یو فرشتہ داو کن گنی لیا جواب یا خدا دا چھے ہاں دا گنی فرشتی دیا وہ آر یو تسوائی آر یو تملک الموت وی لیکن حضرت شیر رحمہ اللہ بھی تا سندار دا یو دی تو گن لیا وہ چھے کمل تناسی ناغل سوائی تا سندار و توائی او دوے مدا دشی نا ملک الموت یو دیا خدا غد لان دی سشی دی افراد دیا فرشتی لی دا غد لان دی نبا جو اغا فرشتی لی گیا فرشتی لی گی ناغل ملک الموت او فرشتی گنی لیا خالو نوائی ورطا فرشتی لیا سدائی وطوی حسو ولی جہاد مکو ندائی علمم کمزور ایو نقالو وائی وردہ برشتی علم تکن اینوا ارض اللہ واسعاتن ممکد اللہ فراخا و تحاجی اولیہا فستی حجرت کرتا سپا دیکی مطلب دا کہ جہاد ورشی کولے ناغا ملک مومن شبری خو دے ناغا ملک خوبا مپری شرے گا نا حضرت شیر رحمۃ اللہ بھائی وی اگر فقیر تو چاوی جی دلتا سشے نشتہ لے ہموں گا سشے نشو در کولے نوی اگروی چی کتا سوائی چی سشے نشو در کولے دلتا گلائی شوی دا نوی وی زمان پا خوف گلائی ندا شوی زمان پا خوف گلائی ندا شوی مطلب دا بلکا بلر شوی ابھی بے دا پارسی دے متل دے کہ ملک خدا تنگ نیس او پائی گدا لنگ نیس ملک دا خدا تنگ نیس او دا سوال گری خفی بوری نی دیا جگنی شل دے بل پانی شکلے انو قالو وای ور تدا ورشتی اینو از مکر اللہ فراہا پس کی حجرت کردے تاسو بری کی پس در کسان زید زید جہنم او پس زید واپس کی دوئے دا جہنم نتو پورا مومن دے جہاد ندے کڑے نو حجرت ندے کڑے او دے کمزور اینو اچھ وی مجھے کمزوری ہوا اللہ وی اللہ المستضعفین مگر کمزوری من الرجال زناری نونا ون نسائی وزنانا نونا والولدان او دو ماشمانونا لا يستطيعون حيلتان چی طاقت ملری دو چل دو جنگ حيلة مانا سو چل ملے وی حيلة اسقاط حيلة اسقاط نحضر شیر رحم اللہ وی چی دا چل تکینو دو چا سرے کے چل کینو دو چا سرے کے مخلوق سرے کے اکن دا خالق سرے کے مکہ دا خالق سرے کے نم جائز ندا او مخلوق سرے کے نم صحیح ندا او ایبے کارہا با خلق آری جملہ راست با خدا تظہیر حیلہ کے رواست مخلوق سرہو کارونا کئی طریقے سر کے نخدے سر دی چل والکول ہوا دا تالکل جائز دی چتو دا شکے ندے وی دا حیلہ اسقاط مانا دا چل کو ما چل کو ما دا خوشی دا اسقاط نجوڑے دے پائے واندے اصول علی دغو کی ندے وی دا اردم رسی ابا دا دا منزون فیدیا پورا شوا دا منزون فیدیا پورا شوا وی تاکی چالک نیسی بھی نوکہ جرے آگا لز در روپائی دی آگا یو زر روپائی پیدا کری یو تالے یو لز در درچ او بیا آگا جیب کیوا چے وہ ایتالا خو لز در ضرورت سے لیکن مطبع والی یا آگا زر در نظر کی مطبع والی دے پخپل حق کینالی او پپردی حق کی جرن دے لگی او آگا دیرک لا يستطيعون حيلتان چی طاقت ملری رئی حيلتان دا چل دا جنگ امداد المفتین دا دیوبند فتاول مفتی شفیع رحمہ اللہ نائی جگہ وی بلکہ یو مفتی ناغبتی وی ہر حیلہ اسقاط بدعت دے ہر ہیلے اسقاط مطلب دا کاغذ درا ہیلو دے اسقاط مڑی کاغذ ہیلو دے اسقاط زکات کاغذ ہیلو دو بل سد دو تحلیل دا حرام ہوا نو ہر ہیلے اسقاط چرے ناغت شیرے بدعت دے او چخلا ببر کی ہوئی دئی گلابی ہدایت مومی سبیل اون ولایہ تدون سبیلا انم می سلار دے ہجرت سلار دے ہجرت من مومی مطلب دا بوڑا گان دی زنان دی معشومان دی نا غی نخو جنگ کولشی او کمزوری دی ن سلار مومی دے ہجرت چی ہجرت کی بل ملک للڑشی فَأُولَئِكَ بَذَلْكَسَانَ عَسَى اللَّهُ ذَرْدِ اللَّهُ اَنْ يَعْفُ عَنْهُمْ ذَاكِ عَفُ بَوْكِرُ دَيْنَا عَفُ بَوْكِرُ دَيْتَا تِرَي بَوْكِرُ دَيْنَا او دے اللہ عفواً عفت انتے غفورا بخنتے وَمَنْ يُحَاجِرْ عَوَسُ چِ حِجْرَتِ اُقْرَفِ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَارْدَ اللَّهِ نُوبَوْنِ فَقْمَدَ كِي مُرَاغَمًا كَثِيرًا غَنِمَتِنَا دَيْر او فراخی مالداریا اللہ بولا بیر سور کی فراخی با اللہ راولی او دا دا اللہ واسد اے کابلیان جدی ملک لہجاتو که نظرین یو کجی خرینو او بیا رستو آگئی آگا دا کی تیرے دل جس ساخلہ کی لیا آگا کی مداثری دا دا اللہ واسد خرشی رحم اللہ دا یو مجاہد ذکر کو چا کلا مسئلہ بولا کابل کی مت غزنی مولیانو اگر آویست غزنی مولیانو اگر آویست چارے راویس تن جوڑی آگا بل دیلا ہجرتو کو جاد آگا دینا آگا لارو اپسر تا اور حضرت شیر رحمہ اللہ وی اس حال تر آگا نورسی آگا نوابان جی نوابان جی یہ ماں تا خبر کولا آگا نوسیر آگا لیو درد کی ناس یہ جی درد کی ناس جی درد بسی مارے بابا تعریف کو جم بھی حد کرے بابا تاریخ یاد کرے رہے مطلب اللہ غزاد سے چھپیا والا ڈیر سور کی وہ مائی آخروج آ سوچ ہوا تید مین بیٹی ہی دکور پلنا مہاجرن الی اللہ ہجرت کا ان کے ہوا الی اللہ اللہ تا وہ رسول ہو پیغمبر دی اللہ تا مانا دا اللہ دے دین دے پارے ہجرت کو ثم یدرکہ الموت مرگ مطلب مرگ کرا دے فقد وقع اجره وسوتا کی سرا واقعی شاجر آل اللہ دا اللہ سرا آلہ دا پار دا وجوب را دی نما مانا ہوکا آل اللہ دا اللہ سرا دا آلہ مانا نونک مانا عند اللہ وسوتا کی سرا واقعی شاجر دا اللہ سرا او دے اللہ غفور الرحیم بسنا کون کے اور رحم کون کے واخر دعوانا الحمدللہ.